राम यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा आषाढ़ कृष्ण द्वादशी विक्रम संवत 2060 तदनुसार 26 जून 2003 को सायं लगभग 3:30 बजे गीता भवन स्वर्गाश्रम ऋषिकेश में हुआ। राम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पोत्रवेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखाद्यन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने। हरिः ॐ नमो सुपरमात्मने नमः। श्रीगोविन्दाय नमो नमः। श्रीगुरुशरणकमलेभ्यो नमः। महात्मभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नारायण नारायण नारायण नारायण। मैं भगवान राम जी का जप करता हूँ। कोई सज्जन कह रहे हैं मैं राम जी का जप करता हूँ और राम जी का ही ध्यान करना चाहता हूँ, परंतु राम जी की जगह कृष्ण जी भगवान कृष्ण जी का ध्यान हो जाता है तो क्या करना चाहिए? कृष्ण आपसे आप आ जाए तो कृष्ण भगवान ध्यान करो, फिर अपने तरफ राम जी भाई बार बार कृष्ण नाम आया तो कृष्ण आप शायद है तो वो भगवान के मंदिर है, अपनी तरफ राम जी का करो ध्यान। कृष्ण को ही राम जी समझ लें क्या? कृष्ण आवे तो उनको राम जी समझ लें क्या? एक निर्गुण का ध्यान श्रेष्ठ है या सगुण का ध्यान श्रेष्ठ है? आपका मन जिसमें ज्यादा लगे वही श्रेष्ठ है। सगुण में लगे सगुण श्रेष्ठ है, निर्गुण में निर्गुण श्रेष्ठ है। उपासना जिसको जोर से लगे वही करनी चाहिए। आजकल बड़ी मुश्किल हो रही है। मेरे सामने मेरी सत्संग करने वाले पढ़े लिखे नहीं है, वो राम रखे राम राम मत करो राम राम मत करो बना मारी जैसी हिम्मत होती मेरी, मेरे तो ऐसी हिम्मत नहीं होती तुम राम राम करो वह निश्चित करती हो। बड़ी मुश्किल हो रही है। वास्तव में जिसका स्वतः स्वाभाविक जिसके प्रति खिंचाव है वही उपाय बताना चाहिए, वो ज्यादा लाभ नहीं होगा। मेरे काम में खटपट होती है, मेरे पास आए कहीं नहीं, मैं तो वह कहता हूँ एक बार जप लो गुरु जी का एक बार जप लो दूसरा मन मत, यही बात है सबके प्रति। अपना मन स्वतः लगता हो वो सब ठीक है, दूसरा लग जाए जब तो दुर्गंध भगवान के मार दी अपने एक कृष्ण अध्यात्म मार्ग में चलने वालों की आज बुरी दशा हो रही है, पता नहीं क्या करें। क्या करें बेचारा हम बेकारते पूछे वे बताओ अपना हमारे ऐसे बंदरों को देखो बिल्कुल वह ध्यान रुचि है कृष्ण भगवान राम जी करो, बहुत समय पर बात होता है। मैं तो कहता हूँ जिसमें आपकी रुचि हो वो करो, तो पहले रुचि है वो भी सहायता होता है, अगर रुचि हुआ है जब हमारे तो हिम्मत नहीं होते भी। साधुओं की बड़ी दुर्दशा हो रही है, स्वयं विचारते नहीं, यार गुरु जी ने कह दिया गुरु जी, बहुत दुर्दशा हो रही है, आध्यात्म उन्नति नहीं होती, क्या करें, स्वयं जानते नहीं, कर्म मानते नहीं, तीसरा उपाय नहीं। स्वयं राजा सिंह है तो वही मान ले, पर जड़ जड़ ही मानते रहेगा। इस वास्ते सच्चे हृदय से लग जाओ भगवान में, जो नाम आपको पैर लगे, जो स्वरूप आपको पैर लगे, उसमें लग जाओ तत्पर से, हे नाथ हे नाथ हे नाथ, बचाओ भगवान को पुकारो। सबसे बढ़िया चीज है, सबसे बढ़िया, परंतु क्या मानो संभव है, कृष्ण कृष्ण भगवान राम जी का राम जी में, निर्गुणा निर्गुण में, सगुणा सगुण में लग जाओ, जो आप वो पैर उसमें लग जाओ, आपत मिल जाए, सब आपत मिल जाए, ठीक हो जाएगा। नाम जब पर लग जाओ हरदम ठीक हो जाएगा। ये बात है महाराज, सच्चे हृदय से लग जाओ उपस्थित में, तत्परता से ठीक हो जाएगा। सब बाधा मिट जाएगी, सच्चे हृदय लग जाओ। और बोलो भाई, मेरी बात आए नहीं आते बोलो, प्रसन्न मेरा कहना पसंद न हो तो दूसरी बोलो, आप खुलते छुट्टी, आपको छुट्टी है तो मेरे को भी छुट्टी है, मेरे को ये बात बढ़िया लगती है, जिसमें आपकी रुचि है वो उपाय ना करो फायदा होगा, क्योंकि आपकी रुचि है उसमें, इतना काम बड़ा बनाया है, अब नया नहीं है, उसी में लग जाओ। मेरे को ये बहुत बढ़िया लगती है, आप रुचि तो आप ही करो, नहीं जतन न करो, तो आश्चर्य सच्चे से लग जाओ भाई, जो समय बहुत कीमती है, वो बातों बातों बीत जाएगा, सच्चे हृदय से लग जाओ, हे नाथ हे नाथ हे नाथ, मैं जानता नहीं, आप जानो, पुकारो, रो, पुकारो। बालक रोता है तो माँ देती, लड्डू देते, मिर्ची देते, माँ देती। ऐसे भगवान देंगे, आप हृदय जैसे रो पड़ो। गुरुओं की महिमा बहुत है, परंतु आज के अगर गुरुओं की करें धोखा। दूसरा हो रही है, मैं देख रहा हूं, पर जैसे आदमी डूबता हो, तिड़ा आता नहीं, क्या करे। सच्चा है, जैसे लग जाओ हुआ गुरु मत बनाओ, जहां तक बनाए मत बनाओ, फंस जाऊंगे। बहुत नुकसान होगा। ये बात भी कहने में संकोच होता है, पर तो बात ठीक है। सच्चे हृदय से लग जाओ, सबसे प्रार्थना है, सबसे बड़े आपका जैसे मन ज्यादा लगता हो वो सुनो, पर भगवान से ये शास्त्र की बात, कोई मनसा देवी है, हम करें रामदेव जी करे, कोई रामदेव जी करे, कोई पप्पू जी करे, मेरे को श्रद्धा नहीं पड़े, मेरा विश्वास नहीं होता कि तो भगवान है, अवतार है, शास्त्र में लिखा नहीं। भगवान का स्वरूप जो देखे उसमें लग जाओ, पति प्रथा होते है वो पति में लग जाती है। तो पति तो सब तरह का होता है, क्यों ब्याह तो हो ही जाता है, वो चाहे जानवर मर जाओ, ब्याह हो गया, पति हो गया, अब क्या करें। इस वास्ते अपना कोई आग्रह नहीं, आपके लिए कोई बाधा नहीं, सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ, आपसे जो फिर देता हूं। और कोई बात पूछ, आपने मन में कोई बात पूछ। आप कई बार ये कहते हैं कि भाई सबसे बड़ा ध्यान तो है का है ना है, उसका ध्यान निर्गुण सगुण दोनों से भी बढ़कर है, बहुत बढ़िया है। वो है का ध्यान है का क्या रूप है, कैसे ध्यान करें उसका? है, सब है रूप है, रूप है ही रूप है, यह नहीं है, यह नहीं है, दो चीज है। संसार नहीं है, परमात्मा है, परमात्मा है, बहुत बढ़िया थी। वो सगुण है, निर्गुण है, साकार है, निराकार है, सर्वबुद्धि है, चतुर्बुद्धि है, दो बुद्धि है, कैसा है जैसा आप जानो, आपने परमात्मा है, उसमें लग जाओ, बस सब लोग ठीक हो जाएगा। सत्ता एक तीन भेद वाला है, एक पारमार्थिक सत्ता, एक व्यवहारिक सत्ता, एक प्रातिपदिक सत्ता। प्यार तो आर्थिक व्यवहार की जरूरत नहीं, पारमार्थिक सत्ता एक ही है, जिसमें आपका मन नहीं जाए। आप डट जाओ तो वहां काम हो जाएगा जोर से। किसी को पूछ कर लगो मैंने पूछा लगो कर दिया। एक बात याद आ गई भाई, कोई घड़ी बढ़िया नहीं है परंतु बढ़िया है, बढ़िया नहीं है बढ़िया है। एक वेश्या थी तो वेश्या वो साधुओं के पास गई, साधु आप बताओ कि संधु महात्मा की सेवा करो। पंडितों के पास गई कहते ब्राह्मणों की सेवा करो, साधु तो रेग हो जाए ब्राह्मण नहीं होता, ब्राह्मण की पूजा करो। अब ज्यादा क्या कहूं, जो गई आप पूजा, आप अगर विकृत है विकृत साधु करो, साधु साधु करो तो विद्या होती है, वैसे होती है होशियार होती है समझ गई। तो उसने रसोई बनाई वैसे पूछ बामन के बामन ठीक है, साधु का साधु ठीक है, वैसे वैसे भी ठीक है, मैं कोई कमजोर थोड़ी हूँ। तो शानदार व्यवहार क्या बात है कि वैसा भोज हो रहा है, वैसा भोज हमने सुना ही नहीं, ब्राह्मण भोज तो सुना है वैसा भोज कैसा कैसे बन रहा हो। तो रसोई बनी एक शीरा और चना और चावल, तो चावल बनाया चावल मारने वाला वो पानी बह रहा जहां से वेश्या देखे वहां वो हाथ धो रहा। महाराज क्या कर रहे हो, के अंधे हो गया क्या कर रहे, अंधे हो गया नहीं रहे मेरे को हाथ धो रहे हैं, हाथ धो रहे हो, अरे शुद्ध पानी दो और सब लोग आएंगे अशुद्ध पानी, अरे आज अच्छे पूछा हाथ है पानी साफ है वो आएगी पास में। महाराज क्या कर रहे हो आप, के भाई क्या क्या करे हाथ धोते है तो हम भी दिख रहे तेरे को, जो शुद्ध पानी है वो हाथ उठते पानी है, ज्यादा जोर लगा का तो क्या वैसे शुद्ध है क्या, संसार में सबसे शुद्ध वैसे है तो वैसे का भोजन करा रही है। महाराज मैं तो आई शिक्षा मिली, बबन गए बबन ठीक है, साधु गए साधु ठीक है, साधु अब कहेंगे बस दादू पर दिया करा बस नहीं गए जो है वही बता भाई ये ठीक है। तो मैं समझ गई अमर विजय ठीक है भाई, वैसे शुद्ध ज्यादा है होश में हो होश में, तो इस तरह से आज बात हो रही। जो जिस संप्रदाय का उन्हीं संप्रदाय में हमारे संप्रदाय बने, हमारा चेला चलनी बन गया है, जीव का क्या होगा कल्याण होगा कि नहीं होगा। हमारे संप्रदाय बने ये नहीं भैया, सच्चे हृदय से हे नाथ हे नाथ करो। मैं जानती नहीं महाराज आप कैसे हो, तो जो भगवान में लग जाओ राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम जप में लग जाओ। रात दिन हर दम एक नाम, न्याल हो जाओगे न्याल। अजान का पापी का उद्धार जल्दी होता है, पापी का उद्धार जल्दी होता है। ये अधिक से होते हैं और बड़ा मुश्किल है। ये बात है तो मेरे विचार ऐसा है, उन लग जाओ। हमारे आग्रह नहीं है संग्र में लगो, धर्म में लगो, साकार में लगो, साकार में लगो। मेरी सुनी हुई है, संतों की बातें भी सुनी है, पुस्तकों भी पढ़ी है। आपका ठीक मन लगे भगवान में, क्यों लगा दो? भगवान से कृष्ण परमात्मा हरे नहीं। हे नाथ, हे नाथ, मैं समझ दे रहा हूं, मैं समझता नहीं महाराज। हे नाथ, तो बेसमझ का कल्याण बहुत जल्दी हो रहा है। सगुणों तो आप हो, निर्गुणों तो आप हो, सकार आप हो, निराकार तो आप हो। आपको जो बढ़िया लगे, जिसमें मन आपका ज्यादा लग जाए, उसी नाम में उसी रूप में लग जाओ। आपको जो बढ़िया लगता है होना चाहिए भगवान का, व्यक्ति का नहीं। आज व्यक्ति का बताते हैं, गुरु जी का ध्यान करो। ये बढ़िया है। तो भैया आपका मन हो जाए तो उसमें लग जाओ। कई लोग मेरी कहते हैं ठीक बताते ही नहीं, मैं तो मेरी तरफ से कपट से बता रही हूँ। आप किसी ऊपर लग जाओ और कुछ नहीं हो, राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम रात दिन रात दिन राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम देखा ऐसा लग गया। बस एक महीना राम राम राम राम राम राम राम राम इस दुनिया हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे राम। आपको जो प्रिय लगे, जो अच्छा लगे, उस भगवान के नाम में लग जाओ, सब ठीक हो जाएगा। आप लग तो जाओ, कृपा करो, इतनी मेहरबानी करो, आप लग जाओ, ठीक हो जाएगा। रात और दिन समय जा रहा है, मौत आ जाएगी, फिर कब सोचोगे, कब विचार करोगे? दिन जा रहा है, जितने दिन चले गए उतने तो आपके आयु खत्म हो गए, उतने तो मर गए। 20 वर्ष का हुआ तो 20 वर्ष तो मर गए हैं, 50 वर्ष का हुआ तो 50 वर्ष तो मर गए। अब बाकी कितना पता नहीं, बाकी को पता नहीं, पर जितना वर्ष का हुआ उतना तो बीत गया। तो मर जाओगे भाई, सच्चे हृदय से लग जाओ, हाथ जोड़ कर गए आपसे प्रार्थना करता हूँ। आपको जो नाम ठीक लगे, जो ईश्वर सुख लो उसमें लग जाओ। जग चतुराई छोड़कर ओ ये मूठ बजरा मन क्रम भजन साल चतुराई, भजत कृपा करी रघुराई। समय बिताओ मत, समय मत बिताओ, कृपा करो कृपा करो। किसी संप्रदाय में हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई, किसी में उसमें जो बढ़िया है उसमें लग जाओ। आपका मन लगे इसमें, एक साधु था, एक व्यक्ति वो संतों के पास गया, जो कई बजे बताए तो संतों ने उसे पूछा तो भाई मैं भादू सच्चा सच्ची बात करना सच्ची दूंगा, तुम्हारा सच्चा हृदय किसी में लगता है, तुम्हारे वो सबसे प्यारी चीज क्या लगती है, कह दू हाँ कह दू भैंस प्यारी लगती, मेरे तो भैंस अच्छी लगती है, तो भैंस का ध्यान कर बच्चे को पावे ध्यान दे दो एक बैंस नहीं हो सकते बस कूपा थे बता छोड़ा तो बैठे बैठ बैठ तल आजा आजा रोटी खा ले क्या कहते हूँ महादस है श्री का मोटा मोटा मोटा दरवाजा छोटो है भैंस हो या भैंस ये संतों की बात है तेरे वो अच्छे लगे लग जा लगना तो ही अच्छा लेने और बजने की बात आती है। वो क्या हुआ वो भैंस के सिंग में बात समझ में नहीं आई भोजन कर लो फिर उसने वापिस जवाब क्या दिया मोटा मोटा सिंह ने बीच में फंस गया छोटा मारा बहुत खुशी छोटा सिंह ने उग गया थोड़ा गया वो बहस करने करे बहस रूप हो गया किसी जगह ही हो जाओ तल्लीन तो हो जाओ पूंजी इकट्ठी करो आप एक रुपए आए दो पैसे नहीं रहे चार पैसे नहीं रहेगा आठ पैसे का रुपया एक पैसा नहीं रहेगा अब लाओ रुपया पैसा तो सौ था अब ना रहे कोई काम नहीं सब इकट्ठा कर दो कहीं बना जाओ पैसे उठा रहे उठ मांग भगवान में लगा क्या करो सीधी बात है ना कोई बंद नहीं उसी में लग जाओ तुम बैठ गए ध्यान करने अरे कम से कम मन तो है तो लग गया ऐसे संत हुए संत हुए ऐसे सूरदास जी महाराज चिंतामणि बेश्या थी चिंतामणि उस बेश्या में लग गए वो तो पिता का श्राद्ध आ गया श्राद्ध आ गया श्राद्ध किया श्राद्ध में 12 बजे के बाद भोजन होता है तो भोजन कराया सबको ब्राह्मणों को बस बन गया सूर्यास्त हो गया अब जाने के मन में चिंता बढ़ेगी जाऊं चिंता बढ़ जाऊ और बरसा आई जोर से बरसा आई जो पानी हो गया अब कर जाओ आगे नदी पड़ गई अड्डी ऐसे एक मुर्दा तिरता आया मुर्दा मैंने पकड़ नदी पर नदी पार हो गया चारों तरफ दरवाजा बंद पीछे सुनते ही नहीं, वो भी रात पर सुने हुए छापा कायदा है पकड़ कर पकड़ लेते ऊपर चढ़ गया बसे में आकाश आ गए कह तुमने भेजा नौका नौका में आ गया तुमने रेशम लटलाया मैं लटलाया मेरे बाकी आजाद आगे जाए तो मुर्दा तुम्हें वेश्या पैसा दिया कि तुमने वेश्या में इतना मन लगाया अगर भगवान में लगाओ तो निहाल हो जाओगे तो छेद हुआ तो सुना वो सुनाने लगे वैसे ही गाने बजाने वाले बातें बताई जम गई अब भगवान का भजन ही करेंगे